مجرموں چشمے تب سم رکھو کھولے بن جاتے ہیں انگاروں کے پھولے بن جاتے ہیں انگاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے سر سے چھڑ کر تیری پیزاروں کے سر سے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے جانو دل تیرے قدم پروار جانو دل تیرے قدم پروار جانو دل تیرے قدم پروار جانو دل تیرے قدم پروار جانو دل تیرے قدم پروار جانو دل تیرے قدم پروار کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور تیرے ابرو کے تصادق پیار تیرے ابرو کے تصادق پیار تیرے ابرو کے تصادق پیار تیرے ابرو کے تصادق پیار تیرے ابرو کے تصادق پیار تیرے ابرو کے تصدق پیارے بن کر رہے ہیں گرفتاروں کے بندے کر رہے ہیں گرفتاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے اور بحر تسلیم علی میدان میں بحر تسلیم علی میدان میں بحر تسلیم علی میدان میں بحر تسلیم علی میدان میں بحر تسلیم علی میدان میں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے جانو دل تیرے قدم پروار جانو دل تیرے